Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin Allah katındaki değerleri. İnsanın ilk yaratılışı, ana karnındaki yaratılışı tavurdan tavura, etvara ayet-i kerime geliyor. Yani aşama aşama oluyor. İnsan dünyası da aynı şekilde böyle tavurdan tavura, aşama aşama olmuş oluyor. Genelde insanın hayatı, dünya hayatı dört mevsime benzer. İlkbahar, gençlik dönemi. Yaz, olgunluk dönemi. Sonbahar, yaşlılık dönemi. Kış da artık ölümle pençeleşme artık. Kışta. İnsan hayatı demek ki bir yıllık takvime benziyor. Hayatı insan. Her gün bir yaprak koparıyoruz takvimden. İnce bir şey. Anlaşılmıyor. Ama takvim zaman gelip bitiyor muhteremler. Böyle. Takvim bittiği gibi. Demek ki ömür de bitiyor. İnsanın da en değerli ömrü neresi? Gençlik dönemi, gençlik muhteremler. İnsanlar genelde bu gençlik dönemini gaflete geçiriyorlar, boşa geçiyor. Ya da sırf dünya geleceği için istikbale geçiriliyor. İnsan burada kalıcı değil dünyada, kalıcı değil. Yani bütün mesele gençlikte. Hadis okuyorum inşallah. Diyelim Mihram hadisten. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnne Allah'a Celle Câlihü yübâhi bişâbih. Allah Tembelamız ne yapıyor? Yübâhi iftar ediyor. Kiminle? Bişâbih gençle, gençlerle. Hangi gençlerle? El-i'âbidi. Allah Teala'yı kulluk eden gençlerle. Mevlam iftar ediyor. Kimlere karşı? El-i melekete, meleklere karşı. Neden acaba muhteremler? Her şeyin bir hikmeti vardır. Hiçbir şey boş değildir. Allah Teala Celle Celaluhu Adem babamız yatış zaman dedi ki melekler, ya Rabbi neyi yaratırsın onu, insanı, den varlığı? Onlar kan döker bunlar. Fesat çıkarırlar bunlar. Fitne çıkarırlar. Neden? Tabi melekler de boş değil muhteremler. İnsan yaratıcı maddeyi gördüler. Toprak maddi elementler yani gördüler bunları. Baklar ki insan da aynı hayvanlardan madde yaratılıyor. İnsan da aynı madde olacağına göre ona kıyas ettiler. Ne dediler? İnsan da hayvanlar gibi kan döker, fesat çıkarır, boğuşurlar birbirleriyle böyle. İşte Mevlam bunun için Allah'a da itaat eden meleklere kimlerle? Gençlerle ama, gençlerle. Yekûlü. Buyur ki Mevlam meleklere, unzuru ile abdi. Unzuru, bakın meleklere bakın. Kime ile abdi? Kuluma bakın. Bakın kuluma. Demek ki bir genç dünyada ibadet halinde. Nedir ibadet? Namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması, zikretmesi ve Allah yolunda cihat etmesi bir gencin. Yani Allah için bir insan İslam'a uygun olmak şartıyla. Allah için ne yapılırsa ibadettir bunlar. Yani bir insan yoldan bir çöp alıp kenara koyması ibadet bakterine böylece. İbadet böylece. Bir Müslümana selam vermek ibadettir. Hassas yerler de ibadettir böylece. Demek ki bir genç ibadet halinde, yani Allah yoluna Celle Câlihü. Mevlam buyuruyor meleklere, meleklerim bakın şu benim kuluma, bakın genç kulum bakın benim kuluma. Melekler bakıp bunu görüyorlar. Peki ne yapıyor kimse? Mevla buyuruyor. Yetrükü şehvetehü min ezli. Bu kulum Allah buyuruyor. Şehvetini benim için terk ediyor. Şehveti arzularını, isteklerini terk ediyor. Burada Mevlam güya ben o gence buyuruyor. Ey şabı, ey genç, Allah buyuruyor. Ente, sen indi benim katımda kebaldı melaiketi, bazı meleklerim gibisin, Mevlam buyuruyor. Demek ki bir genç, o gençliğin kuvveti çağında, nefsi isteklerini baskı yaptığı bir zamanda, bunları aşarak Allah'a kulluk ediyorsa. İbadetin tabii çeşitleri var. Yalnız bir de ibadetlerin temeli var. Nedir bunların mesela? Başta tabii namaz geliyor. Başta namaz geliyor. Nedir namaz? Dinin direği namaz böyle şey. Eğer direkleri olmazsa bina kurulamaz böyle. Hatta direkte olmaz yeterli değil. Eğer direğin demiri, şuslu busu eksik olursa ne olur? Direk sağlamaz, çürük olur muhtemelen efendice. Demek ki namazın da eğer malzemesi yoksa olsa malzemesi namazın da. Neden namazın malzemeleri? İşte kıyam, kıraat, hükür, secde bunlar muhtemelen böyle. Eğer bunlardan noksan olsa, yani kişi bundan çalsa ne olur? Namaz direği de olmaz muhtemelen böyle. Olmaz bu şekilde böylece. Yani aynen madde neyse manevat da aynıdır. Demek ki bir inşaat firması demiri çaldı. Ya da kalıyan daha öncesine koydu. Çimen şurumunu çaldıysa ne oluyor? Direkt sağ olmuyor bu teyemler. İnsan da namazdan çalarsa ne olur? Namazı olmaz bu teyemler. Önce demek ki beş vakit namaz geliyor. Ama namaz da dinin direği olduğuna göre önemsenilmesi gereken bir mesele namazdır böyle. Namaz böyle. Yani namazı kılıvereyim değil. Namazı, yani asıl öz ibadetin başı eşek namazı mıdır? Tabi bunun dışında ne yapar mesela gençler, tabi hepsi tabi Kur'an'da okur, bilmiyorsa öğrenir. Efendim işte utanıyorum. Utanmak yok muhtemelen böyle. Utanmak yok böylece. Bunda yaş yoktur. İlim beşikten mezara kadar. Yaşlı mesela 70-80 yaşında yaşıyor hastanede. Ameliyattan çıkmış. Ömrü az kalmış artık. Yani tıbben belli artık. Öyle ne yapar orada? Yine ilim öğrenir orada bakın yine. Öğrenir orada. Bunun için demek ki Kur'an muhteremler. Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkalım Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu, Allah kelamı. Eskiden telefon yoktu, mektup vardı mektup. Askerden işte, kızı gurbette mesela, arkadaşı akrabı gurbette mektup gelirdi. Şimdi bir insan mektup geldi mi, okunmasını kimse bilmezdi çoğu gelen insanlar eskiden, soruyordu. Kimin mektup geliyor? Sıradan bir insandansa önümüze pek. Ama canı ciğerisi ne yapıyor? Hemen yırtar ama okuyun bunu madem. Ne diyor Kur'an? Kur'an da Allah'ın mektubu bizlere muhtemelen. Mektup Kur'an'a gelen böyle. Mektup verecek bizlere. Ne yapmak gerekiyor? Yani canı gönülden Kur'an'a sarılmak gerekiyor. Bilmiyorsak da öğrenmemiz gerekiyor muhtemelen. Tabi bunun dışında Mevlamız zikir olur böyle. Sahabe şerif getirilir. Tesbihat getirilir. Böyle selam verilir. Bir de gençlere bilhassa İslam'ı yaymakta onların gücü, imkanları daha fazla olmalıdır. Daha fazla var böyle. Yine konumuz tabii gençlerin alanın değeri. Hadis okuyorum inşallah. Ebu Nuaym bunu rivayet ediyor. Gülü Aleyhisselam Hazretleri İnnallâhe Teâlâ yubbüşşâbbeh. Allah-u Teala Mevlamız genci seviyor. Allah genci seviyor. Hangi genci? Ellezi yefna şebabe fi taatillahi taala. Bir genç eğer gençliğini Allah'a tercih edip itaatte geçirirse Allah o genci seviyor. Allah sevdi beni o yeter mi? Yeter muhtemelen yeter böylece. Allah-u Teala bir kulunu sevdi mi? Mevlam buyuruyor önce Cebrail Aleyhisselam'a, Cebrail'e. Ya Cebrail, ey Cebrail. Ben şu kulumu seviyorum, sen onu sev. Cebrail sen makamdan bakıyor, o kulu görüyor. Onlar görüyorlar böyle. Neresi onun makamı, Cebrail makamı? Sidre Müntaha. Yedikler göklerin ötesinde. Kim bilir kaç milyar ışık yılı ötede. Cebrail Aleyhisselam bakıyor, görüyor böyle. İyi genç mesela. Kur'an okuyor, Allah'a zikrediyor, selam veriyor, İslam için çalışıyor. Yalnız bilinçli yapma gerekiyor. İslam'a çalışırken de muhteremler. Bilhassa gençlikten gelen bir güçlü bir istek var ya, böyle bir heyecan var, dinamizm var ya gençte de böylece. İşte tartışmaya götürülme gerekiyor tartışmaya böylece. Böyle işte tartışmaya götürüldü mü, zararından çok faydasını bulamaz insan böyle. Yani zararı fazla olabilir muhtemelen böyle, böyle. Yani burada kırıcı olmamak, yapıcı olmak gerekiyor. Yani Allah-u Teala'yı kullarına sevdirmek meselesi burada. Mevlamıza böyle tatlı değiller. Bir de mesela gençler böyle konuşurken dini konularda eğer bilmediği mesele ise ona girişmemeli böyle. Ben bu konuyu bilmiyorum. Bilene sormak gerekiyor bu şekilde böyle. Cebrail Aleyhisselam bakıyor. Allah'ın bir genç kulu namazda, secdede, Kur'an başlığında, cihat yolunda çalışıyor Allah yolunda. Cebrail Aleyhisselam onu gördüğü anda onun da gönlüne onun sevgisi ona hemen veriliyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam buyuruyor bütün meleklere. Ey melekler, Allah Teala şu kulu seviyor. Onu ben de seviyorum, siz seviniz. Melekler bakıyorlar, melekler onu görüyorlar. Onların da gönlüne onun sevgisi veriliyor muhtemelenler. Sonra yeryüzüne iniyor bu sevgi. Ne kadar dünyada Allah'ın salih kulları varsa onlar da bunu seviyorlar muhtemelenler. Bu şöyle olur. Bir insan yabancı bir yerde, mesela bir otogarda diyelim ama otogarda oturuyoruz. Arabayı bekliyoruz. Bilet aldık. Sağdan bekliyoruz. Tabii geçiyor yolcular. Gelen giden inen var, binen var, gelen giden var. Karşıda insan birini görür, gönlünü sever. Tanımıyoruz. Onu tanışmayacağız kendisiyle de. Gelip geçiyor. Ama onu gönlünü sever. İşte bu sevgi gayetten gelen bir sevgi bak muhtemelen verecek. Ona gelen bir sevgi verecek. Allah-u Teala Mevlam tabi gençleri daha fazla seviyor muhteremler. Allah'a itaat eden gençleri. Çünkü onların nefsan duyguları çok güçlü. Gençlerin ufkunda ölüm uzatır çok. Yani sağlık, sıhhat yerinde, dinamizm yerinde, enerji yerinde, her şey yerinde. Onların ufkunda ölüm uzak görünür. Gerçi belli olmuyor ama öyle görünür. Demek ki buna rağmen bir genç Allah'a kulluk ediyorsa tabi Allah'ın daha sevimli derler. Yine Adı-ı Şerif'te, Adı-ı Şerif, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai'de geçiyor. Yedi kimse mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek. Sebatün diye Adı-ı Şerif başlıyor. Yedi grup insan yani. Yedi grup insan, yedi sınıf insan. Diğer insanlar mahşer yerinde yanarken güneşin altında. O gün gelecek muhteremler. Mahşer, mahşer gelecek. Mahşer günü gelecek muhteremler. Dünyaya niye geldik? Gönderildik. Elimizde mi? Yok, haberimiz yok hiç. bizi yaratan yarattı, diye gönderdi. Aynı Mevlamız kudret, güç, azamet gönder. Bizi ne yapıyor? Öldürüyor, sıfırlıyor. Yani aslımıza toprağa dönüştürüyor, yani gerçek müzemmelimizdir. Gün gelecek ki, hepimiz kendi inşallah mahşerde, kurumuzda mahşerde. İnsanların çoğu tabii genelde mahşerinde güneşin altındaki mahşer güneşleri, mahşer güneşi çok yakın beyinde. Bir de çok ama güçlü güneş, çok da enerji güneş, güçlü güneş. Baş açık, yan ayak, izdiham kalabalığı üst üstüne insanlar. Orada beklerken, beklemek çok zor muhtemelen, beklemek böyle böyle. İnsan evinde, oturup evinde birisini beklerken bile hep işi sağa bakar. Niye ağaca gelmem daha diye böyle. Yani beklemek bir azap, beklemek muhtemelen böyle şey. Hele mahşereki azap tabii daha büyük bu şekilde. Demek ki 7 sınıf insan arşın gölgesinde orada gölgenecekler. Havuz-ı Kevser başlarında oturacaklar. Orada ne yapacaklar? Kenarda tatlı sohbette kenarda edecekler kendilerine böylece. Bunların başta gelen imamın adilin, hepsini tabi saymayacağım. En başta ama şu geliyor hadis-i şerifte. İmamın adilün geliyor. Adil önder. Şimdi İslam'da devlet başkanı imam denir böyle. İmam-ı Kübra, İmam-ı Sura denir. Cemaat imamına İmam-ı Sura, küçük imam denir. Diğerine de İmam-ı Kübra, büyük imam denir böyle. En büyük imam anlamına gelir. Eğer bir devlet başkanı adil olursa nasıl olacak adaleti? Tabii Allah'ın adaletiyle orantılı olursa muhtemelenler. Kendi görüşüne göre değil böyle şey. Olursa Allah bunları çok seviyor. Ne olacak bunlara mahşerde arşın gölgesinde görünecekler muhtemelenler. İkincisi bize konumuz için bu. Ve şabine şefibette teala. Allah'ta ibadette neşvi neva bulan gençler, yani yetişme çağında, daha gelişme çağında Allah'a yönelmiş, namaza başlamış, ibadetini meşru kimseler, gençler bunlardı. Bunlardan ne olacaklar? Mahşer önünde, olacak mı? Ayrılın bakalım, ayrılın siz, ayrılın bakalım. Nereye? Arşın gölgesine. Diğer insanların ağızları kurumuş, ciğerleri kokuyor, dilleri sarkmış, muazzam izyamdan ter, beyinleri kaynıyor, alttan tabanlar, bayakları kaynıyor. Bir damla suyu hasetler, gölge hasetler. Ama bunlar ne olacaklar mahşerde inşallah? Bu gençler muhteremler, arşın gölgesi olacaklar bunlar. Kenarlarında tatlı sohbetler, böyle dünya anılarını konuşacaklar burada böylece. Hatırlıyor musun birbirini mesela? Falan yerde böyle camiye beraberdik, şurada beraberdik, burada beraberdik böylece. Konuşacaklar bunlar efendim. Yine adı okuyorum inşallah. Ramuz-u Şerif'ten inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Muhammed Şabbi'nin yedevü lezzet-i dünya ve lehveha. Bir genç dünya lezzetini terk ederse, ve lehva eğlenceyi terk ederse, dünya lezzetlerini terk ederse. Tabii o da ister, diğer arkadaşlarıyla maça gidiyorlar mesela. Tohum peşine koşuyorlar. Yani muhteremler, bilmiyorum, benim aklım buna ermiyor muhteremler. Yani milyonlarca insanın bir topun peşinde koşması, izlemesi yani bunu. Milyonlar insanın böylece. Günlerce bunun tartışması, başlamadan da maç. Baştan sonra kavga, dövüş, taş, şişe atma birbirlerine. bir düşmanlar savaş alanı sanki. Ondan sonra yine tartışmalar gidiyor bu şekilde böyle işte. Peki ne olacak iki direk arasına? Top girmiş. Ne var topun içinde? Hava var, hava boş yani böyle. İşte para yok bunun içinde. Hava var bunun içinde böyle işte. Yani gerçekten yani benim aklım mantığı bunu kabul etmiyor muhtemelen be. Yani insan bunun için yaratıldı böyle işte. İnsan bunun için yaratıldı. Ne bu heyecan böyle işte bu kadar. Bu akşam maç var diyor. Herkes televizyon başında gidemeyenler, televizyon başında erkenden böyle. İşini bunun için bırakıyor böyle. Hepsini bırakıyor. Maç. İnşallah Rabbim hidayet eder muhtemelen böylece. Ömrü boşu harcamamak işte böylece. Buna tabii bir şey alıyor bunlar, izleyenler. Nedir bu? Dünya lezzeti işte bu da. Dünyanın tadı. Peygamber bunu buyuruyor. Demek ki bir genç dünya lezzetlerini terk ederse, yani arkadaşları maça giderken hem de onlara göre en kırdığı maçta o camiye giderse, en kırdığı maçta o sohbetlere gider, cihada gider, Allah yoluna gider, toplarını geçtiler, bir araya gelirler, ilmihal okurlar, konu okurlar, beni öğretirler. Şimdi artık kış geliyor muhtemelen, geldi aşağıya, uzadı geceler böyle işte. Yani her semte toplanmalı gençler, mesela mümkünse camilerde, imamın gözetiminde olmalı böylece. Namazdan yastıktan sonra toplanmalılar, Kur'an-ı Kerim okumalılar, sonra namaz surelerini güzel belleme gerekiyor, namaz surelerini bunları güzel belleme gerekiyor bunları. Çünkü bazen bir harf anlamı bozuyor. Mesela halaka, hıyla olan yer başka, halaka başka mıdır var? Mekke'de yazar metinde, hallak der, yani berber. Halaka taş etmektir. Ya dük yazıyor berber yazar böyle. Hallak fe Yusuf memle. Hallak böyle yazar böyle. Hallak yaratıcı Allah Celle Celaluhu böyle. Bak bir nokta bir nokta. Yani ha aynı ha. Üstteki bir nokta bir nokta oldu mu anlam tamamen değişiyor bu şekilde böylece. Bu işte ne gerekiyor? İnşallah bu kısa uzun gecelerde buna yararlanmalı muhteremler. Mesela cami imamının gözetiminde bir imkanı yoksa toplamalı 5-10 tane genç mesela, işinden daha iyi bileni, yoksa bileni mesela bir havuzu, bir işini böyle getirimleri kenarına getirmeleri bunlara, bundan faydalanmaları gerekiyor bunların bence. Yani mutlaka Kur'an-ı Kerim öğrenilmeli muhtemelen, Kur'an-ı Kerim düzgün okunmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı. Demek ki bir genç dünyanın lezzetini terk ederse, velevha ve elini terk ederse ve yasak bülü bir şebabihi tat-ı teala. O gençliğiyle beraber, gençliğin verdiği heyecan, isteklerini terk ederek onunla beraber Allah-u Teala'ya itaata yönelirse, tabi itaat her açıdan muhteremdir. Haramdan da sakınmak da gerekiyor. Haramdan sakınmak da gerekiyor. Haramdan sakınmayınca gerçi bir insan dinden çıkmayıp olmayınca ibadetin sevabı gitmez. Gitmez ama ne olur muhteremler? Haram işliğin ibadeti biraz önce tatsız olur. Yani bir Müslüman, tabii konumuz gençler, bir Müslüman genci haram işleyebiliyorsa, en affedilmesiyle harama bakabiliyorsa, bir genç kız, Müslüman genç kız başı aşağı biliyorsa, bu da haram tabii. Yani erkeğin ona bakması, kızın açılması. Aynı haram bunlar olmuş oluyor. Eğer haram işleyebiliyorsa neden kaynaklanıyor bu? İmanın zafiyetinden. Ondan muhteremler. Yoksa iman kuvveti olsa, imanı yakın olsa ne olur? Kul bilir ki Allah huzurunda. Kul günah işleyemez bu şekilde. İmanda olduğu zafiyet, evet namazını bırakmıyor. Bırakmıyor ama namazın tadı olmaz muhteremler, tuzu olmaz namazın, yaban namazı, yaban böyle böylece. Yani bir yemek var ama ortaya koymuş ama tuzunu atmayı unutmuşlar. Evde yağ kalmamış, yağ koymamışlar. Tuz yok, yağ bir şey yok. Ya bakayım ya yiyebilirsin hadi. Ama buna benzer böylece. İlla e'tahu ecre. Allah o kuluna gence verir. Hangi gence? Demek ki dünya lezzetlerini terk ederse, öyle gençler oturup bilgisayar başına hem boş boş şeylerle, yani haram olmasa, günah olmasa bile, ama ömür sahmesini boş harcıyor, boş şeylerle. Televizyon başına geçer, işte filmdir, şudur, budur, böyle derken, tabii haram da karışır muhtemelen böyle. Haram karışıyor böylece. İşte bir gen buna terk ederse, Allah o kimseye verir. İlla e'tahu, i'ta. İ'ta, karşılıksız Mevla'na bol bol veriyor. Eces neyini mesela beni sıddıkan 72 sıddık sevabını veriyor Mevla'na. 72 sıddık sevabını Allah kuluna veriyor böyle. Sıddıklar. Min nebiyyin ve sıddıkın ve şüphe ve salihin. Bak böyle sırada geliyor böyle. Min nebiyyin ve sıddıkın. Hemen peygamberden sonra sıddıklar makamı geliyor. Demek ki bir genç bu şekilde haramdan kaçınır, dünya lezzetini terk eder, otobun peşine koşmaz, İslam için koşar, Kur'an için koşar, öncü olur çevresinde, yakınlarına öncü olur, İslam çalışırsa Allah okuluna veriyor sıddıkların sevabını. Ne kadar? 72. Şimdi genelde 70 rakamı Arapçada kesetten kinaye olur. 70 çokluk anlamına gelir bence. Burada 72 gelmesi bu anlamı değiştiriyor şimdi burada. Demek ki bir gencin 72 tane aşması gereken engelleri var nefisle mücadelede. Aşması gerekiyor. Peki bu kadar sevap olur mu acaba şimdi muhteremler? Düşündün mü? Yani bir sıdırı bu kadar sıdır sevabını. İki tane genç, Allah'ın hiçbirini seven iki tane genç, arkadaş olmuşlar, samimi olmuşlar ama hep Allah yolunda. Nedir Allah yolunda demek? Şu anlamı geliyor. Bunlar bir araya gelince hep Allah'tan bahsederler. Allah'a yaklaşmak, Allah emirleri, nehirleri bundan bahsederler. Efendim işte bunu Allah için seviyorum. Allah için seviyoruz birbirimizi. Bir araya gelir mi ne oluyor? Hep dünya konuşuluyor ama. Allah için değil muhtemelen. Allah için sevginin nedir şartı? Temel şartı nedir böyle? Bir araya gelince Allah'tan konuşmak. İki genç arkadaş olmuşlar Allah için. Bir yardım birbirlerine böyle. İlimde her şey ibadet yardımlar. Fakir gençler, aşık gençler, bunlar ikisi de karar vermişler hacca gitmeye. Uzak değil mi memleketlerde Mekke'ye mükerremeye? Bunlar bir seyir, bir çadır yapmışlar. Yüklenmişler bunu, yayan. Deveme yok bunların böyle. Gidiyorlar böylece. Mola veriyorlar tabii, dinleniyorlar, gidiyorlar. Mekke'ye mükerremeye bir konak denen mesafe kalmış Mekke mükerremeye. Akşam üzeri kava kararı bakıyorlar, oraya konaklıyorlar. Hemen de yakında bir köy varmış orada. Konaklıyor buraya. Tabii gece namaz cemaate kılıyorlar, konukuyorlar, zikrediyorlar bunlar, sohbet ediyorlar, uyuyorlar. Sabah namazdan sonra diyor ki arkadaşın biri, öbürü daha büyükmüş. Öbürü küçük Yusuf'muş. Yusuf diyor, ben diyor köye gideyim diyor, paramıza diyor, ekmek alayım varsa bakayım diyor köyden diyor. Sen burada kal diyor çadırda diyor. Peki diyor Yusuf da çadırda kalıyor. Öbürü köye gidiyor ekmek aramaya. Tabii o zaman bakkal market yok mu? Fırın yok o zamanlar böylece. Kim elinde fazla ekmeği varsa, parası da verecek buna. Yusuf denen genç çadırda kalıyor. Tabii boş duramıyor muhteremler böylece. Boş duramıyor. Şimdi öyle insanlar var ki dünyada, yani bunun zıddı şerri olarak, arabayla gidiyor, yine müzik çalıyor muhterem böyle. Bak. Arabasını yıkıyor, müzik çalıyor böylece. Gidiyor yazın, bir yerde bir mola veriyor biraz, yine müzik çalıyor. Mübarek insan ya, biraz dinlensin beynin değil mi muhterem? Hadi haram bırak bir taraf, günah bırak bir tarafı da, kendi sağlığına zarar be. Zaten şeriat insanı öldürüyor beyni, şehir hayatı. Her taraf gülü gülü patırdı. Hiç olmazsa dışarı çıkmışsın, pikniğe çıkmışsın. Yok. Yani bunların yaşam, günü yaşamları müzik o muhteremler. Demek ki bunun bir de zıddı olabiliyor. Maneviyat olabiliyor. Öyle insan da var. Allah demeden duramaz muhteremler. Duramaz bence. Öyle insan var bence. Ne yapıyor Yusuf da? Bu da tabii açık Kur'an-ı Kerim'i korkuma başlıyor çadırda böyle. Anlamını da açık biliyormuş kendisi de. Kendine Kur'an-ı Kerim'i veriyor. Allah kelamını veriyor. Tabi tertemiz gönül. Pırıl pırıl gönül. Gönülde kara lekeler ya, günah lekede böyle. Gönül her şeyi alabiliyor. Kur'an'dan tad alıyor, zevk alıyor, feyiz alıyor. Kendi Kur'an-ı Kerim'e vermiş. Bir kadın sesi duyuyor. Genç kadın sesi duyuyor. Çadır içine girmiş ama. Kendi Kur'an'a bakıyor. Herhalde fakirdir de belki dilenmek gelmiştir diye hiç başını kaldırmadan Kur'an'dan elini cebine götürüyor. Zaten az parası var. Bir para alıyor. Uzatıyor kadına. Hiç bakmıyor kadına böyle. Kadın parayı almıyor. Ben diyor para istemeye gelmedim. O zaman bakıyor. Kadın genç kadın ama yarı çıplak kadın böyle. Açılmış yarı çıplak. Neye geldin diyor. Bir şaşırıyor, heyecanlanıyor. Bir kadın ne isterse kocasından onu istemeye gelirim senden diyor. Kendini arz ediyor. Bir anda tabii Yusuf'ta bir nevi ruh mücadelesi başlıyor böyle. İlk hayatında böyle şey karşılaşıyor. Genç kadın çadıra girmiş. Yarı çıplak. Kadın kendini teslim ediyor. Tabii onun da nefsi var. Ona şehvet duyguları var. Onlar onun tabii bir gayene geliyorlar. Yani gaz gibi genişleme olur bunlar, oluyor bunlar da. Erhan da ruhsal yönü galebe ediyor. Ruhsal yönü böyle. Allah'ı unutmuyor anda. Allah'ın azametini, kudretini, Allah'ın gördüğün yakın haline gelince hemen kapanıyor rahli üzerine. Ağlama başlıyor bu. Yani böyle imtihan geçirdim ya kaybetseyim diye korkuyla ağlama başlıyor. Kadın tabii bunun ağladığını görünce, kendine bakmadığını görünce kadın çekip gidiyor. Meğer kadın bunları akşam üzeri görmüş de, Yusuf da çok güzelmiş kendisi de, bu genç de, oraya gelmiş oraya. Yusuf ağlıyor. Ama seçti alıyor. Tam ya kendisini. Kıpkızı olmuş. Arkadaşı geliyor biraz. Ekmek almış. Bir şey bulmuş katık geliyor. Bakıyor Yusuf ağlıyor. Yusuf niye ağlıyorsun? Hiç değil işte. Öyle anne babam aklıma geldi. Yok onun için alamazsın. Doğru söyle bana. İş ağlarını. Tabii doğru söylüyor. Bunun üzerine arkadaşı o daha fazla ağlamaya başladı. Daha fazla ağlıyor. Yusuf diyor ki ona, arkadaş sen niye ağlıyorsun peki? İmtihanı geçiren benim. Allah korusun, yani cehennem arasında bocaladım ben anlamamdan ben diyor. Bocaladım ben cehennem arasında ben böylece. İmtihanı geçiren benim diyor, sen niye ağlıyorsun? Ah Yusuf, ah! Asıl benim ağlamam lazım. Neden? Ya sen köye ekmek almaya gitseydin, ben burada kalsaydım, belki ben bu imtihanı aşamazdım. Bu bocalamada cehennem bana ağır gelebilirdi, basabilirdi böylece. Ben kaybederdim. Mahvol, helak olmuşum ben diyor. Ağlama başlıyor. Tabii ekmek geçmez. Boğazdan o durumda hemen çadırı söküyorlar bunlar. Sıtıyor çadırı. Gidiyorlar. Gece yarısı Mekke mükerremeye gelmişler. İhram giymiş yolda Ömre için. Giymişler. Geliyorlar. Tabi hemen Ömre tavafını yapıyorlar. Sabah Merve'sine sahi yapıyorlar. Tavaf namazı kılıyorlar, rekem bunlar. Durmuyorlar. Tavaf ediyorlar, namaz kılıyorlar. Oturup dinleniyorlar. Geri kalkıyorlar. Bir ara bu üstüne genç, birisi de direktör vardı böyle orada da. Bir de arkasını vermiş, dayanmış böylece. Beytullah'a böyle bakarken hafif bir uyuklanmış. Uykuya dalmış hafifçe. Karnı aşamış, yemediler hala, yememişler. Tam daldığı anda karşısına bir piri fani, çok nurani ama, çok ama güzel bir piri fani, nurlu bir kimse karşısına dikiliyor. Bu işte ondan sonra rüyasında, men ente, sen kimsin diyorum, ben böyle insan görmedim, bu kadar nurlu insan böyle. Her tarafı nur saçıyor böyle, feyiz saçıyor. Diyor ki o gelen kişi, yani şey yapıyor, ene Yusuf Nebiyullah diyor. Ene Yusuf Nebiyullah. Ben Peygamber Yusuf'um. Elini şey yapıyor, ve ente Yusuf Veliyullah. Sen de Eylül Yusuf'sun diyor ona şimdi böyle. Şimdi Yusuf genç olan başlıyor rüyasında ağlama. Ben evli olur mu diyor. Niye bana öyle diyorsun böyle diyen böyle. Evlilik bana mı kaldı? Şöyle buyuruyor. Allah Teala imtihan etti beni Züleyha ile. Bana Rabbim nebilik verdi. Mevlam sen o kadar saharda çölde imtihan etti o kadınla. Kazandın. O anda Allah sana evlilik makını verdi buyuruyor muhteremler. Yani bir kimse bir seri sülükünde 40 sene çalışır çabala alamayacağı makamı bakınız böyle bir anda alabiliyor böyle. Alabiliyor. Çünkü aşması zor mudur? Aşması zor böyle şey. Peki bu kadar kolay mı evliyalık? Hadis bakalım işte hakim veramızda. En nazaru sehm mesumun min selami iblis. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. En nazaru harama bakış. Nedir? Sehmün ok. Mesumun zehirli ok. Min selami iblis. İblisin oklarından zehirli bir ok. Harami bakış. Bir bakış. Femen terekeha. Bakın şimdi. Femen terekeha. Kim ki haram bakışı terk ederse, tabi haramla karşılaşıldığı anda, evde olmaz tabi, bu çölde olmaz tabi. Kişi yolda, çarşıda, iş yerinde böylece, karşısına açıldık biri çıktı böylece. Çıktı. Kim ki ona bakmazsa, min havfillah, Allah korkusundan bakmış. Allah korkusundan. Mesela öyle bir yolda, yerde öyle bir çıplak karşılaştı ama şöyle baksa Hacı Hoca kendisi etrafına bana güler bak ayıp olur der. Bu sebep alamıyor. Ya da hanımı yanında ona bakmak korkuyor. Bu sebep alamıyor yine böylece. Demek ki hiçbir engel yok bakmasına. Tabii ister. Nefis istiyor muhteremler. Bakmak ister. İster. Sırf Allah'tan korkarak. Şimdi Mevla ne buyuruyor bizlere? Kulil müminine. Kulil müminine yeguldu min ebsarihim. Bir göz kapamayı Allah özel emrediyor bakınız. Hem burada kul ile. Peygamber Allah'a emrediyor. Abi Muhammed'e söyle abi. Kimlere? Lil müminine İman eden mümin erkeklere söyle. Ne yapacaklar bunlar? Yaguldu min ebsarihim. Gözü yumuşaklar bak. Bir göz kapağı meselesi bakın bak. Biz kapağı meselesi var. Ama Kur'an'da Allah bunu özel emrediyor. Bir göz kapağı meselesi. Elimizde mi bu? Elimizde olmazsa emir olmaz muhteremler. Olmaz böyle. Demek ki irademize bağlı göz kapağı. Sinir uçları, beyindeki merkeze bağlı, irademize bağlı bunlar böylece. Bir göz kapağının kapanması meselesi bu kadar önemli böylece. Allah özellikle bunu buyuruyor bu şekilde. Muhammed'im, Habib'im erkeklere söyle, mümin erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar. Hatta gadri basar, gözünü sık yumsunlar böylece. Harun bakmamak için böylece. Demek ki bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu bu ayetini hatırlayarak benim Rabbim, benim Allah'ım bana gözünü yum buyuruyor. Benim Rabbim beni görüyor, biliyor şu anda. Bunun bir Rabbim bunu haram kılıyor bana diye, kimse olmasa bile, kişinin sırf Allah korkusuyla gözünü yumsa, ya önüne baksa, yanına baksa, başını çevirse, esâbehü imânden, Allah o anda kuluna bir iman verir ki, ödülendirir ki, yedühalâdın fî kalbiye. O kimse o anda kalbinde imanın tadını bulur, tadar. O anda kalbinde böyle bakın böyle. Yani insan dediğim gibi yıllarca zikir eder, ancak o imanın tadını alabilir. Demek ki bir haramın terkiyle böyle. Ama sırf Allah'tan korkarak, iman ile bilinçli olarak gözünü yumar, önüne bakar, yanına bakar, sağına sola bakar, yani ona bakmaz, terk ederse onu. O anda böyle bana öyle iman kuvveti veriyor ki, kuvvetini kalbine bulabilir muhtemelen. Düşünün ki, bir göz kapanmanın sevabı bu kadar büyük. Ya bir insan korkunç zinadan kurtulsa ne olur? Tabi sevabı ona göre büyük muhtemelen. Yani makamı velayet, Eylullah makamı. Makam bu şekilde böylece. Şimdi hadisi okuyayım İslam'ın Hakim Beyhaki'de hadis-i şerif. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymeti bilmek. Biliyor musun hadisleri? İğtenim hamsen kable hamsin. İğtenim. Yani ganimet bil. Fırsat bil. Hamsen beş şeyi ganimet bil. Fırsat bil bunları. Kable hamsin. Bunun karşıtı beş şey gelmeden önce. Hayateke kal-i mevtik, ölüm gelmeden hayatını kıymetmek, ölüm gelmeden. Ölüm gerçekten kolay değil. Evet, filan ölmüş, Allah rahmet eylesin. Hasta mıydı, iyi kurtulmuş. Çok kolay. Ne bileyim kurtulduğunu? Evet, öyle kurtulmuş. Bir insan dünyada ağır hasta olsa, yani sancılı, ağır sancılı, en korkunç kanser olsa insan böyle, dayanamıyor kendisine böyle. Ama kabir azabı ondan çok daha korkunç muhtemelen, korkmayacak. Genelde böyle deniliyor böylece. Kişi hastaysa, fazla yaşlı, getirip kalkılıyor mesela, şu oluyor, bu oluyor artık, yük oluyor etrafına, ızdırap çekiyor, aciz kimse, şimdi ölmüş, kurtulmuş, neyi kurtulmuş? Yok, yok muhtemelen. Demek ki hayatın kıymetini bilmeli, hayatın kıymetini bilmeli. Hayat elimizde değil. İnsanların varlık aciz işte. İstediğin makamda ol, yetkili olsun. Hayatın ne diyelim hayatın? Yazılmış, çizilmiş. Bela buyuruyor. Kitaben mu'cela. Bak. Ecele vakitlenmiş, yazılmış. Yazılmış böylece. Ne gerekiyor? Hayattayken bunun kıymetini bilmek muhteremler. Ölümden sonrası için buradan hazırlanmak, hazırlanmak. O kabre girince orada şok olmamak için, orada ah, vah dememek için mutlaka hazırlık gerekiyor burada. Efendim işte dünyada filan makamlara gelmiş, mevkilere gelmiş, mal mülkü edinmiş, şu kadar mal mülkü var, şehrisi var, sosyal faaliyetleri var, ünü var, şusu busu var. Ama kabirde onlara geçmiyor ki, orası başka alem muhtemelen. Başka alem muhtemelen ya. Diploma da geçmiyor muhtemelen. Ne geçiyse orada, oraya götürmek gerekiyor böylece. Yani hayatın kıymetine gerekiyor. İkincisi ve sıhhateke kable sekamik. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek, hastalık gelmeden. Sıhhati insanın her şeyi daha canlı, daha dinamik, daha tatlı oluyor sağlık insanın böyle. Yani sağlık insanın İçtiği su bile tatlı olur. Yedi ekmek tatlı olur. Hasta insan su içer, suyun tadını almaz. Yemeğin tadını almaz da bakın böyle. Bunun için demek ki ne gerek saati iken o saati Allah yolunda harcama gerekiyor muhtemelen. Hazreti Ebu Derda'nın şöyle bir tavsiyesi var. Hastalığı ziyade gittiğin zaman diyor, hastanın durumuna bak. Bak hastanın durumuna bak diyor. Mesela günümüzde hastaneye gitmek için hastaneye bazen hastanelere böyle. Özellikle ortopedi bölümü. Kolu bağlı mesela, ayağı bağlı, alçıda ayağı bağlı. Hiç sırt ya diye kımıldayamıyor. Ne hastalar var böyle böyle. Ne gerekiyor anda? Ya Rabbi. Onun da Rabbi sensin. Rabbim sensin ya Rabbim. Dilersen bu hastalığı bana verirdin ya Rabbim. Ona vermiş imtihan için. Bana saat vermişsin şu anda. O halde ben saatimi Allah ismine geçirmeyeyim insan Allah ismine geçirmeyeyim muhtemelen. Yani gerçekten Rabbim verdiği sıhhat. Rabbim verdiği gençlik, zindelik, dinamik. Bunu itaat da geçirmeli kul Mevlamıza. Ve ferake min kable şahri. Bir de meşguliyet gelmeden önce, yani işler yoğunlaştı, derden yoğunlaştı, ondan önce boş vaktinin değerini bilmek, boş vaktinin değerini bilmek. Bizi ne yapıyoruz şimdi? Ya canım sıkıyor da, nereye geçirelim, vakit geçirelim. Bir evlullah böyle buyuruyor muhteremler. Eğer bir insan canım sıkılıyor da vakit geçirecek arıyorsa bu iflas alameti, iflastır böyle. Maneviyat iflastır böylece. Demek ki kişi kendi kendine bir feyiz alamıyor. Tat alamıyor muhteremler. Alamıyor böylece. Böyle. Namaz kıl. İşte yatsıyı kıldım ya yeter. Kur'an oku. Canım istemiyor. Şunu yap canım istemiyor. Neyse canım istemiyor böyle. Tabi nefis istekler muhteremler böylece. Ve şebabeke kable heremik. Bir de yaşlı gelmeden gençliğin kıymetini bilmek. Yaşlı gelmeden. Genelde ne diyor gençler? Mesela hele emekli olayım da son namaza başlarım. İleride kaza ederim. Ah muhtemelen diye muhtemelen. Yaşlı bir geldi mi insan düşer kendi derdine, yaşlı insan böyle. Her gün tansiyon ölçtürür. İkide bir kan şekerini ölçtürür. Kalbini yine dinletir. Başı ağrır, midesi ağrır, ayağı ağrır, romatizması olur, beli ağrır, şu ağrır, bu ağrır. Ne yapar bu yaşlı insan? Kendi derdine ölçtürür, kendi derdine ölçtürür muhtemelen böyle. Namazda bile aklına mı gelir böylece? O mu aklına gelir? Bunun için ne demişti atalarımız? Bunki işi yana bırakma demişler muhtemelen. Ve günahke kavle fakrik. Bir de yokluluk gelmeden varlığın kıymetini bilmeli. Varlığın kıymetini bilmeli. Zenginin kıymetini bilmeli. Fakirlik gelmeden. Yani o varlığı Allah yolunda böyle verebilmeli de. Vermeyi insan böylece. Şimdi bir insan sağlığında Allah'a kulluk ediyor sağlığında. Genç Allah yolunda geçiyor. Tabi bunu yine yaşanacaklar ama. Mesela hasta ancaklar da. Fakat ne olacak? Hadis-i Şerif Buhari'de okuyan Şerif'i. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ. Bir kul hastalansa veyahut da yolculuğa gitse, sefere gitse, tam mübah sefer, Allah yolunda mübah sefere giderse, كُتِبَ لَهُ مِسْتُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. Bakın o tarafa, yüceye bakın işte böylece. Bir kimse gençliğinde daha çok namaz kılıyordu. Sağlığında cemaatten kalmıyordu. Cemaate gidiyor, sohbetlere gidiyor, din için çalışıyor, Allah için çalışıyor, öndönlük yapıyor, İslam için çalışıyor, her şeye koşuyor. Koşuyor. Tabii yaşlanınca olan şunu yapamıyor. Mevla emri meleklere bu kulun gençliğinde ne yapıyorsa aynısını buna yazın. Bak muhtemelen yazın böylece. Hastalandı kişi, cumaya gidemedi. Ameliyat oldu, şu oldu. Hastalandı kişi, ise genç olabilir tabii mesela. Hastalandı, ameliyat oldu, bir şey oldu, cumaya gidemiyor. Ama cumaya devamlı giderdi yani. Allah yolunda ya kendisi yani böyle. Yalnız cumacı değil ama. Şimdi ne oluyor muhteremler? Tabi o gün biz de üzülür şimdi burada. Eyvah, Cuma'yı bile kaçırdım ben, gidemiyorum. Hiç kalmış muhteremler, bizim meslemi ben de işte. O Cuma'ya gitmiş gibi, ona sevap yazdı muhteremler. Cemaate gidemiyor. Ona aynen cemaat sahibi yazılıyor. Hasta yatağında, hatta kanlı bereli böyle, özür sahibi olarak namazını kılar, oturuyor namazını kılar, hatta secdeye bile varmaz gereğinde, abdül ama teyemmüm yapar. Yani ona sorsan, yani böyle namaz mı olur der, işim olmuyor da kendi kendine. Üstü başı kanlı. Abdül olamıyor, tuğluya teyemmüm yapacak. Secdeye varamıyor da, yatağın üzerinde. Böyle namaz olur mu? Oluyor muhteremler. Hem de Eylül-Ala namaz oluyor. Nasıl oluyor böylece? O kimse daha evvel gençliğinde sahabı namaz kılıyorsa, aynı sahabına devam ediyor. Eğer cemaate gidiyorsa, buna bir de cemaat sahabı da bana verir kendisine böylece. Demek ki bir insan artık emekli de olmuş, yani yaşı başını almış, artık başka bir şey yaramıyor. Maça gitse göremez karşıdan. Evinde otursa hanımı kızıyor, gelin kızıyor. Hadi yola bakalım baba, dışarı bakalım diyorlarla. Nereye gidecek bu? Tabii camiye artık, cami cemaatine geleyim diyor. Ama evet dönüş yapmış tabii elhamdülillah muhteremde. Ölüm dönünce kabullü, makbuldür bence. Yani şu fark var. Dönüş yapmış ama mesela ayağı ağrıyor, secdeye varamıyor, beli ağrıyor. Ona göre bu sevap olur muhtemelen. Eğer gençliğinde başlamış olsaydı, o zamanki sevabının aynı devam edecekti. Bu fark var muhtemelen. Bu fark var kendisinin. Bir de muhteremler, mesela bazı gençler tabii olur ailesinden görmemiştir, çevresinden görmemiştir, eğitim sisteminden bir şey alamamıştır. Gençliğin ilk yılları belki gafil geçmiştir. Ama henüz gençliği devam ederken dönüş yaparsa yine aynı dereceye girer muhteremde. Yani tevbesi makbul oluyor. Hadis-i Şerif Ramazan-ı Yanış Şerif Muhammin şeyin ehabilallahi azze ve cel min şabbin taibin. Allah katında en sevimli bir şey nedir? Tevbe edip Allah'a dönen genç yaşında. Yani haram işleyebilir. İçki içebilir. Kumar oynayabilir. Bilgisayar başında boş yere meşhur olabilir. Maçlara gidebilir böyle. Yani her kötülüğü yapabilir. Başını saçını açabilir yani. Her şey yapabilir. Ama uyanma meselesi. Uyanma. Nedir uyanma? Gönülden gelen bir duygusal manevi hal muhteremdir. Bu da bazen elde olmadan içinden kişinin kendisinden gelir bazen böyle. Gönülden birdenbire gelir bazı kimselere. Bazı kimseler rüyada uyarılır. Bazıları da uyaranlar olur dışarıdan. Uyaran olur böyle. Yakınları mesela, tanıdıkları, arkadaşları uyarır da kendisine bazen böyle. Uyarırlar. Arkadaş bak gel sen namaza gel bak ya. Ya bırak şu yolları. Bırak şu haramları. Bırak şu numara da. Gel bak Allah yoluna gidelim. Uyarı. İşte bir kimse nasip olsa, böyle uyarıları alsa, bu mesajı alsa kimse, dönse, tövbe etse. Min şabin taibin, tevbeci genç. Ne de tevbe? Tabi tübüden geliyor, rücu, reci anlamında. Allah'a dönüş böyle. Allah'tan kaçmış, sınırı aşmış böyle. Allah unutmuş aşağı böylece. İşte. Mevlam buyuruyor, fefirru ilallah, fefirru. Firar edin, kaçın. Allah'a kaçın böylece. Bu bir makam muhtemelen. Makam da böylece bu. İşte bir insan bu makama bir anda kavuşursa, tabi makam olmaz da hal insan önce gelir, makam sonra gelir. İnsan bu halle hallense, yani dünyaya bakar, dünya geçici fani bir dünya. Uyanış böyle olur gönülden beri. Dünyaya bakar, fani dünya geçici bir dünya, sonu ölüm. Etrafına bakar, herkes gidiyor muhtemelen. Herkes gidiyor böylece. İnsan düşünmeli şöyle, etrafına bakın insan düşünmeli ki, kimler vardır çevremizde? Ne yaptı bunlar? Hırsla koştular, tartıştılar, kavga ettiler, dövüştüler. Hatta devlet adamları da savaştılar bunlar böylece. Belli makama geldiler, mülk sahibi oldular, düzen kurdular. Ama sonuçta ne oldu? Sonuçta bir kefen uğruna bütün bu mücadele. Yani ibret almak için mutlaka bunu düşünmemiz şart muhtemelen böyle. Yani herkes çevresine bakmalı, herkes gidenleri düşünmeli böyle. Onun hayatını insan göz önüne getirmeli, onların dünyaya koşuşmaları, amir, memur, işçi, esnaf neyse artık böyle çevresinde, onun göz önüne getirmeli. Elinden bir iğne alamadı, iğne muhtemelen. Bir tek kefen böyle. Bir evi olan da bir kefen alıyor, 10 tane apartman olan da yine bir kefen. Fark etme muhtemelen. Paşa da bir kefene giriliyor, er o da bir kefene sarılıyor muhtemelen. Padişah o da bir kefene sarılıyor. Bunun kaburcusu da, şoförü de o da bir kefene sarılıyor sonuçta böyle efendim. Fark etme muhtemelen. Yani insan denen varlık ki biz Allah'a akıl vermiş, İşte bu akıl dürbününü böyle projektör çevirmeliyiz böyle çevremize, bir bakmalıyız. Neler oluyor acaba değil mi? Neler oluyor böylece? Ne oluyor acaba? Nereye gidiyor bu insanlar böyle? Neye çalıştı bunlar? Gitmeliyiz bazen mezarlara, o yazılara bakalım. Kim yatıyor burada? Falan yatıyor. Ha, tanıyorum ben bunu böyle. O şöyle insanın zamanında, şöyle insanın bu zamanında. Ne oldu bu sen böyle? Eşi de kaldı, aşı da kaldı, işi de kaldı, mülkü malı hepsi kaldı. Bir beyaz kefene sarıldı, çukurdan yatıyor böylece. Neymiş o koşma, koşuşturmalar? Bu göze bakarsak, yani insana yakışmayan, bağlaşmayan bir şey mesela böyle. Sonuç bu muhtemelen böyle. Bunun için Mevlam buyuruyor, fefirru ilallah. Allah'a kaçın, koşun Allah'a, kaçın Allah'a koşun muhtemelen. Allah kulundan razı oldu mu, yeter mi? Yeter muhtemelen. Yeter, kul yeter efendim. Kul Allah'tan razı olur muhtemelen. Radiyeten ve radiyeh olur. Birbirine razı onlara efendim. Bu kul için ölüm bir bayram olur, bayram, şenlik olur, ölüm. Gökler açılır muhtemelen. Cennetteki makamı gösterilir. Melekler buna mücerme gelirler. Evlullah bunu ziyaretine gelir de ölmeden daha. Neler olur an, neler oluyor anda böyle şey. Şeb-i Aruz. O gece mehter. Ölüm anı böyle. Şeb-i Aruz böyle şey. Nasıl oluyor böyle şey. Kabir cennetten bahçe olur. Öyle insan kabir girecek ki, bakacak ki o kabir, dünyaların milyar katı daha güzel kabir. Yeni iş, cennetten peş açılmış, cenneti buradan seyrediyor. Huzur, feyiz, ruhsal zevk. Pat! O kadar güzel böylece. Ne diyecek? Ya Rabbi Allah'ım izin ver de eve gidip haber vereyim edekilere. Üzülmesin bana. İşte adı cemaatimiz demek ki Mevla'ya kaçmak, Allah'a kaçmak muhtemelen efendim. Haramdan kaçmak, günahtan kaçmak, Allah'a kaçmak Celle Celaluhu, Allah'a kul olmak. Ente Rabbi ve ene abdik. Makam muhtemelen. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. Ve ene abdik. Ben de senin kulunum ya Rabbi. Kullarımı kabul et ya Rabbi. Kulu kabul et muhtemelen. kulluk etme böylece. İşte namazda ne oluyor namazda? El bağlamak bunun bir her gün uygulaması. El bağlayıp kıbleye dönüp el bağlamak. Allah-u Teala'ya teslimiyet. Allahu Ekber. En büyük sensin Rabbim. Sen benim Rabbimsin. Beni yaradan sensin. Ben sana kulum diye. Bu bilinçle namazı kılmak. Ancak tevbede de biraz değil de tevbede çok da acele etmemiz de gerekiyor. Acele etmemiz tevbede gerekiyor muhteremler. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri hesabına, hesabın helekel müsebbifun üç sefer. Helekel müsebbifun, helak oldu müsebbifler. Helak oldu müsebbifler üç sefer. Kavlüm benim ya Resulallah. Mesela kim o da ya Resulallah? Buyurdu. Yekul sevfe estağfire. Yine de tevbe ederim. Hele asire gideyim, geleyim bakayım. Hele evleneyim bakayım. Hele bir çoluk çocuğum olsun bakayım. İşimi kurayım. Bir daireye gireyim. Bir eşyam düzeyim. Ev alayım. Emekli olayım. Bunlara nasip olmuyor. Bak Peygamber buyuruyor. Kim ki tevbeyi erteler, namaza başlamayı erteler, ileride yaparım derse, benim buraya helak oldu bunda. Helak oldu, mahvoldu bunda, yazık oldu bunlara. Neden? Bugün niye tevbe edemiyor? Niye bugün tevbe edemiyorsun? Sor, kendi kendine sor. Ben bugün niye tevbe edemiyorum acaba? Bakıyorsun içinde gönül kapkara. Nefsen bana kuvvetli, ejderha. Güçlü ejderha nefsen mare. Tam beden hakim olmuş. Gönül kapkararmış. Kişi hiç Allah'ın yanına gelemiyor böyle, gelemiyor. Peki yarın ne olacak? O ejderha daha büyüyecek. Daha güçlenecek. Yarın dönüşü daha zor olacak. Hastalıklar bile teşhisi çabuk konsa, erken tedaviye başlansa daha faydalı olur hastalıklar bile böyle. Bir hastalık bile teşhisi konamadı, ya kişi doktora gitmedi, ihmal etti, erteledi, artık hastalığı bir organı mahvetti. Sonra gidiyor, işinden geçiyor muhtemelen. Tevbede acele tevbede adı muhtemelen böyle. Yani yarın bırakmamak gerekiyor. Tabi ölüm de belli değil ama ölüm bırakalım bir yana muhteremler. Yani ne demek tevbeyi ertelemek? Biraz daha günah işleyeceğim. Allah'ı isteneceğim. Ya korkun bir cinayet muhtemelen ben, Allah korusun böyle. Yani tevbeyi ertelemek bu anlama göre böylece. Ben daha günah işleyeceğim böyle. Haram işleyeceğim, şunu şunu yap, bunu yapacağım, namaz kılmayacağım. Yani Allah'ı isteneceğim Allah-u Teala'ya. Ona geliyor. Ne isyanı muhtemelen böyle. Ne isyanı Allah korusun böylece. Bunun için azı cemaatimiz, aman tevbe mesela. Bir kız yavrumuz mesela, evinde görmemiştir, çevresinde görmemiştir mesela, başın başı açıktır. Ne yapacak? İşte hele okulumu bitireyim, hele bir evleneyim. Yok. Hemen anında tevbe, anında. Yolda mı oldun? Yolda tevbe muhtemelen, yolda tevbe. Kişi arabada gidiyor. İki genç kız diyelim. İkisi açık. Komşu arkadaşlar ve akraba. İki genç kız arabada gidiyor beraberce. İkisi açıklar böylece. Arabada giderken, otobüs giderken bir işten doğdu. Ben ne yapıyorum? Örtünen neyi örtünüyor bunlar? İnanç meselesi bu. Bu alem başıboş mu? İnsan bir yaradan yok mu muhteremler efendim? Organları yaratan, sistemleri yaratan, hücreleri yaratan, yani insanın bir organı, bırak da organı da, bugünkü bilim teknoloji, ki ölü insana bununla, ne yapamıyorlar? Kan bak, yapamıyorlar. Kan böyle baktılar. Kan gerekiyor, ne yapıyor? Anons yapılıyor, ne yapılıyor? Acele taze kan gerek. Nedir kanın ham maddesi? İşte ekmek, buğday, elma, armut. Ham maddesi bu muhteremler. Doldur bunları makineye. Bunları sindir, yap kan bundan. Yapın. Yani bilim, teknoloji, bütün dünyayı bir araya gelsin, bütün parayı yıksınlar, büyük laboratuvar kursunlar, bir damla kan imal edemiyorlar. Kanı yaratan muhtemelen böyle. Kanı hücreleri var. Hücreden olgundan medene geliyor. Her hücrenin bir çekirdeği var, hücrenin. Çekirdeği yarın içinde kromozomlar var, 46 tane sayı. Hepsi aynı 46 sayı böylece. Üzerinde genler var, üzerinde DNA molekülleri var üzerinde bunların böylece. Bir hücrede. Yani bir hücre, bir alem, bir hücre. Bir alem muhteremler. Bunu yaradan kim? Kim yaradan bunlar böyle? Yöneten kim bunlar bunlar? Yani böyle. Bunun için iki genç kız mesela otobüste gidiyorlar. Mevlana tabi bir sebep verdi birine. İşte gene bir kitap okuyor. Bir sebep oluyor mesela. Biri kendi uyanıyor kendi kendine ama kalbinden. Ya Rabbi ben diye tevbe edeceğim. Artık örtüneceğim beni. Örteneceğim Allah'ım, tevbe edeyim Allah'ım, örteneceğim ben diye. Onu da örtenemiyor mesela, yok yanında bir şeyi. Ama Allah tevbe ediyor, Allah örteneceğim ama da başlayacağım. Öbürü aynı hayat devam edecek. Allah korusun, bir kaza oldu, öldüler. Şimdi hocam muhteremden, biri tevbekar ola bak, af olun günahları. Öbürü günahkar gidiyor muhteremden. Onun için aziz cemaatimiz, inşallah o güzel Allah'a dönelim muhtemelen be. Allah kulum diye bizi çağırıyor muhtemelen. Allah bizi davet ediyor kulluna elhamdülillah muhtemelen. O Allah'a dönelim muhtemelen. Bir bu tadı yaşayalım bakalım böylece. Evet belki haramdan tat alanlar vardır ama bir bunu tatsınlar bakalım. Bir Allah Allah demenin tadı, bir elham-ı şerifin tadı, bir namaza kıyamın tadı, Allah dönüşün tadı, tadı tamın tadı inşallah. İlla Teala Fatiha.